Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 października. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Z czasu letniego przeszliśmy na zimowe. Nie ostatni raz. Wszystko wskazuje na to, że likwidacja zmiany czasu w Unii nie nastąpi szybko. Wydarzyło się coś wielkiego, napisał na Twitterze Donald Trump. Za kilka godzin ma wygłosić ważne zdaniem Białego Domu oświadczenie. Kolejna szansa na zdobycie autografu noblistki. Olga Tokarczuk jest w Krakowie, gościem Festiwalu Konrada. W tej nocy przestawiliśmy zegarki i spaliśmy o godzinę dłużej. Wiele wskazuje, że tak będziemy robić jeszcze przez wiele lat, bo likwidacja zmiany czasu w Unii Europejskiej nie nastąpi szybko. Nie potrafią się w tej sprawie porozumieć kraje członkowskie. O szczegółach Beata Płomecka. Mimo że Europejczycy tłumnie wypowiedzieli się za szybką rezygnacją z dwukrotnego przestawiania zegarków w ciągu roku, Komisja Europejska przygotowała propozycję przepisów, a Parlament Europejski przyjmował rezolucję. Likwidacja zmiany czasu nie nastąpi tak szybko. Teraz piłka jest po stronie państw członkowskich, powiedział rzecznik Komisji Enrico Brivio. A unijne kraje są podzielone, wyrażają obawy co do tego, jak zmiana czasu miałaby wyglądać, jak przebiegałyby różne strefy czasowe. Na rezygnacji z przestawiania zegarków zależy państwom na północy i niektórym z Europy Środkowo-Wschodniej, ale już większość państw na południu chce utrzymania status quo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje przywódca państwa islamskiego, podają amerykańskie media. Także dwaj przedstawiciele irańskich władz powiedzieli agencji Reutera, że Iran został poinformowany o śmierci Abu Bakra al-Baghdadiego. Potwierdziły to również źródła irackie. Amerykańskie media informują, że al-Baghdadi został zabity w wyniku operacji amerykańskich komandosów. Wiadomość ta nie została oficjalnie potwierdzona, ale prezydent USA ma dziś wygłosić oświadczenie, które Biały Dom określa mianem bardzo ważnego. Wydarzyło się coś wielkiego, napisał na Twitterze Donald Trump. Biały Dom poinformował, że o 9 rano czasu lokalnego, czyli wczesnym popołudniem czasu polskiego, amerykański prezydent wygłosi telewizyjne oświadczenie. Mieszkańcy Krakowa i turyści dziś znów mogą się spotkać z laureatką literackiej Nagrody Nobla Olgą Tokarczuk. O godzinie 10 będzie rozdawała autografy w siedzibie wydawnictwa literackiego przy ulicy Długiej. Organizatorzy przewidują, że do noblistki ustawi się długa kolejka i dlatego zastrzegli, że na jednego czytelnika przepadnie tylko jeden autograf. Wczoraj Olga Tokarczuk spotkała się z publicznością w Centrum Kongresowym w Krakowie. Przyszło prawie 2000 osób. Pisarka odpowiadała na pytania związane z jej twórczością. Dzieliła się także osobistymi wspomnieniami. Mówiąc o literaturze, Olga Tokarczuk zaznaczyła, że jest przede wszystkim czytelniczką. Jak mówiła, język jest dla niej narzędziem, ale nie skupia się na nim, ponieważ ważna jest też treść. A powieści mogą być drogowskazami zmieniającymi życie, świat. Mogą tworzyć inne rzeczywistości. Zdaniem pisarki nie da się opisać całości doświadczenia człowieka, zwierzęcia, rośliny. Ale w literaturze nie ma tabu, którego nie należy dotykać. Olga Tokarczuk przebywa w Krakowie w ramach 11. Literackiego Festiwalu Konrada. Od dziś obowiązuje nowy, zimowy rozkład lotów. Największe polskie lotniska oraz przewoźnice chcą przyciągnąć pasażerów nowymi kierunkami. W ofercie są bezpośrednie połączenia do europejskich miast, kurortów turystycznych oraz do dalekich krajów. Z Warszawy będzie można polecieć m.in. do stolicy Sri Lanki Colombo, a w styczniu na nowe pekińskie lotnisko Daxing. Oba kierunki znalazły się w regularnej ofercie polskich linii lotniczych LOT. Z kolei Wizz Air jeszcze w październiku zaoferuje nowe połączenie z Warszawy do izraelskiego kurortu Eliat. Od początku przyszłego roku będzie można natomiast polecieć się tą linią do Grenoble, Turynu i Werony. Ze stolicy będzie też można dostać się m.in. na Malediwy. W Katowicach nowością są połączenia do Aten, Birmingham, Dublina, Edynburga, Londynu Stansfield i Mediolanu Bergamo. Trasę obsługuje irlandzki Ryanair. We Wrocławiu nowością są m.in. Odessa, Kijów i Lwów. W rozkładzie pozostanie też bardzo popularne połączenie do Amsterdamu, obsługiwane przez linię KLM. Z Krakowa będzie można dostać się natomiast do Brukseli, Hersonia, Londynu Luton oraz Palermo i Glasgow. Zimowy rozkład lotów będzie ważny do 28 marca 2020 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie Polski dziś nawet 23 stopnie. Tam słonecznie i bez opadów. Gdzie indziej więcej chmur i przelotny deszcz. W Warszawie dziś maksymalnie 18 stopni, w Poznaniu 16, a w Szczecinie 15. Na północy i w centrum okresami dość silny wiatr. Trójka.

Państwa i moim gościem w Krakowie jest filolog rosyjski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autor książki Donikąd, Michał Milczarek. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Po lekturze pańskiej książki jest dla mnie jasne, że musimy porozmawiać o niczym. Nic odmienia pan we wszystkich możliwych przypadkach i to jest nic, które jest, bo przecież jest zawarte na prawie 300 stronach książki. Nic, którego pan szukał na Kołymie, na Czukotce, gdzieś, jak pan pisze, na końcu mapy. Nic było tam szukane, tylko czy znalezione przez pana? Tak, jest to pytanie, na które ja mógłbym odpowiadać i długo, i obszernie. No, samo słowo nic, względnie nicość, czy względnie jakieś inne warianty podobne, jest też ważnym pojęciem w całej historii filozofii. I dlaczego ja sięgam po owo nic? Wyobraźmy sobie, że nasz świat jest światem pewnych przedmiotów, albo używając języka filozofii, powiedzmy bytów. I nasz świat jest pełen tych przedmiotów, że otaczają nas te przedmioty, domy, ludzie, elementy naszego krajobrazu i na końcu świata, które w tej książce staram się odnaleźć, te przedmioty zaczynają znikać. Ten horyzont codzienności tam zanika. I co się wtedy pokazuje? Być może właśnie pokazuje się owo nic. Ale z drugiej strony tym nicem w pańskiej książce są na przykład wysłużone Toyoty, sprowadzone gdzieś z Japonii, więc z kierownicą po prawej stronie. To jest jakiś nie do końca roztopiony śnieg po długiej zimie. Gdzieś tam na Kołymie, czy na Czukotce, czy gdzieś po prostu z boku drogi. To są takie rozpadające się fragmenty poradzieckiej rzeczywistości. Pan to nazywa z imienia i nazwiska. Tak, to prawda, bo nic może tkwić w samym niejako krajobrazie, jak na przykład zimnik do Ewenki, który prowadzi, to jest 1000 kilometrów i po drodze są zaledwie dwie miejscowości. I krajobraz jak gdyby jest niczym, ponieważ to jest 1000 kilometrów samej właściwie tajgi, te drzewa zlewają się w jedno i to jedno może być nazywane właśnie nicością. Drugi przypadek, kiedy te rzeczy, które nas otaczają, zaczynają się, jak pan powiedział, rozpadać, kiedy ich substancja zaczyna się kruszyć i wtedy też objawia się w ten sposób pustka, która pozostaje po tym, jak te rzeczy się rozpadły, zniknęły. I to właśnie na tych rosyjskich kresach dobrze to widać. Oczywiście to jest też konsekwencja rozpadu Związku Radzieckiego, wielkiego państwa, które próbowało jakoś uporządkować tą całą przestrzeń, na swój sposób, lepszy czy gorszy, jakoś ucywilizować, zasiedlić, zagospodarować. A kiedy Związek Radziecki upadł, cały ten system się zawalił, to ludzie stamtąd wyjechali i te ich budynki, te ich jakieś magazyny, małe przedsiębiorstwa, zakłady. Ta cała sfera ludzka została wystawiona na jakąś meteorologię, która to wszystko rozpuszcza i właśnie przeobraża w ową nicość. I ta nicość znowu staje się widoczna. Zdaje się, że z książki można wysnuć taki wniosek, że fascynuje pana rozpad i to, co jest odpychające, jest dla pana jakoś atrakcyjne, przynajmniej w tamtych regionach, gdzieś tam dalekiej azjatyckiej części Rosji. I tutaj rozmawiamy trochę też o filozofii, ale przejdźmy trochę może do konkretów. Takim konkretem jest miasto Norylsk, które jest jednym z bohaterów książki. Miasto pokopalniane, z rozrzuconymi, często nieczynnymi już hutami czy cementowniami. Takie miasto nieczynne, ale jednocześnie czynne. Oblepione rurami, które się kłębią, jak pan pisze, wszędzie. Norylsk nie jest miastem, które się rozpada. To Norylsk wciąż funkcjonuje. To jest wciąż miasto, w którym mieszka ponad 100 tysięcy osób, w którym wciąż funkcjonują, działają dwie duże huty. Jedna wręcz przeogromny, monstrualny kombinat. Kiedy widziałem, jak te dymy lecą z niej w stronę nieba, mieszają się z chmurami, to był widok naprawdę taki właśnie jakiś przerażająco trochę apokaliptyczny. To miasto funkcjonuje, ten nikiel i inne pierwiastki się tam nadal wydobywa, aczkolwiek ono jest zanurzone właśnie w pewną potworność, ponieważ to jest miasto położone za kołem polarnym, gdzie przyroda w sensie lasów, drzew, roślin prawie nie istnieje i ziemia jest niejako obnażona. Miasto otaczają hałdy, jakieś modrzewie, które tam próbują z tej tundry wyrosnąć, często giną, zabijane przez kwaśne deszcze, czy też czernieją. Widać te rury, które otaczają miasto, ponieważ ciężko je zakopać, gdyż jest to daleka północ, więc jest to strefa wiecznej zmarzliny. I te huty jeszcze mocno podtruwają to miasto, ponieważ ja nie znam parametrów, ale chemicznych i fizycznych dokładnych tego dymu, ale go po prostu czuć. I to wszystko brzydko pachnie. Ja myślę, że to jest jedno z najbardziej depresyjnych miejsc na świecie, a zarazem, co ciekawe, jest to miasto zamknięte. zamknięte przez władzę, do którego trzeba mieć przepustkę od FSB, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Czyli następczyni KGB. Tak. I to było dosyć zabawne, ponieważ oni mnie poprosili o to, żebym ja przygotował dokładny plan pobytu w tymże mieście Norylsku. I to plan z dokładnością co do godziny. Z punktu widzenia normalnego człowieka tam za bardzo nie ma co oglądać i nie ma czego zwiedzać. No bo to jest miasto, architektura stalinowska w centrum, później trochę bloków z wielkiej płyty, a później ta cała postindustrialna czy industrialna potworność. Te wszystkie huty, rury, wyziewy, hałdy, żelastwo, złom i tak dalej, i tak dalej. Więc cóż tam turysta może robić? No właśnie, poszukiwać nicości, końca świata, końca czasu. Ja musiałem to wszystko czymś zapełnić, ten cały plan pobytu, ponieważ chciałem tam pozostać no przynajmniej kilka dni, żeby nasycić się tym miastem, żeby poczuć do końca jego atmosferę. No i dostałem od FSB tą przepustkę. Co więcej, to jeszcze musiało być wszystko napisane odręcznie. Mi wyszło 6 stron A4, jeszcze list motywacyjny załączyłem, motywując to, że interesuje mnie historia, no bo Norylsk się zaczynał od łagrów. Ale jednocześnie to nie było zaskoczenie dla pana, że w Norylsku jest nic, bo pan z taką intencją tam pojechał, żeby to nic właśnie tam znaleźć. To nie jest miejsce, które jest jednym z celów dla tanich linii lotniczych, którymi turyści setkami podróżują każdego dnia z różnych miast w Europie. To jest miejsce, do którego się nie lata, z którego się ewentualnie wylatuje. Jak najbardziej. I to był właśnie problem, bo przecież nie napisze się w liście motywacyjnym do Federalnej Służby Bezpieczeństwa, że mnie interesuje nicość. I jadę szukać tam nicości. Więc próbowałem owo nic zapełnić pewnym czymś. Może powinien pan rozważyć stworzenie i napisanie przewodnika po Norylsku, takiego typowo turystycznego. To nie będzie długa lektura, ale może znajdą się nabywcy. Rozmawiamy z Michałem Milczarkiem, autorem książki Donikąd. Wracamy za chwilę. Spuszczasz mnie z ręki na żółty uliczny woj, obmara bez temnoty, wiedusik ciem w koło żadną rubrą, nityczkę. Donikąd. O tej książce rozmawiamy. Autor Michał Milczarek jest z nami w Krakowie. Książka o dalekich, najdalszych fragmentach Rosji, tam gdzie kończy się mapa. I to często powtarzające się w pana książce pytanie, które często było opatrzone jeszcze na początku przekleństwem. Co ja tutaj robię? Czy pan sobie na te pytanie był w stanie na miejscu, kiedy pan już tam był, gdzie pan był, odpowiadać? Co ja tutaj robię? No właśnie, nic. Jadę po nic. Szukam owego nic. To znaczy, no nie chcę wyjść też na jakiegoś metafizycznego wariata, kogoś w tym rodzaju. W tym podróżowaniu całym mnie najbardziej właśnie interesuje próba odnalezienia pewnych doświadczeń źródłowych. Dotknięcia pewnego podstawowego poziomu rzeczywistości. To mnie intryguje, to mnie pociąga i również z pewnej przekory, żeby odróżnić owo nic od tego, co nas otacza, tej rzeczywistości, w której jesteśmy zanurzeni. Oczywiście tego nic nie można tam doświadczyć na sposób taki czysty, że tak powiem. Cóż, poszedłbym w tundrę zanurzyć się w tą absolutną nicość. Wgłębiałbym się. Skończyłoby mi się jedzenie w plecaku i w końcu albo mnie by zjadł jakiś niedźwiedź, albo bym po prostu umarł z głodu, albo no zabłądził i już nigdy nie wrócił. Tylko wtedy my nie mielibyśmy książki. No właśnie, nie mielibyśmy książki, ja bym też nic z tego nie miał. Dlatego ja wracam do hotelu, ewentualnie do namiotu, ewentualnie do ciepłych pomieszczeń, jeżeli to jest zima, wracam do sklepu spożywczego i wracam do ludzi, bo ja szukam nic, ale jednak wciąż przecież przebywam też wśród ludzi, ja tam dużo jeżdżę autostopem, czy po prostu podróżuję jakimiś środkami miejscowej komunikacji, więc to jest ciągła gra między nic, a jednak czymś. Zastanawiam się, czy coś powiedzieliśmy podczas tej rozmowy już, czy ciągle nic. Ale teraz, jeżeli mogę poprosić pana o sprecyzowanie, jak nicość przejawiała się na przykład w Ewenkijskim Centrum Rozwoju Turystyki, w którym pan miał przyjemność przebywać. Ewenkia to jest sam środek Rosji. Dokładnie w Ewenkii znajduje się geograficzne centrum Rosji. To jest mniej więcej środek Syberii, to jest na północ od Krasnojarska, przez które to miasto przebiega kolej transsyberyjska. Jeżeli od tego Krasnojarska pojedziemy najpierw asfaltem mniej więcej 500 km na północ, następnie ten asfalt i wszelkie drogi się skończą i będzie dalej prowadził już ów zimnik, to znaczy droga, która istnieje tylko zimą. Pojawia się wtedy, kiedy zamarzną po drodze rzeki, bagna, kiedy grunt się stanie twardy, a na rzece pojawi się lód, bo tam nie ma mostów, tam nie ma żadnej nawierzchni. Wtedy wjeżdżają spychacze, czyszczą śnieg z takiej drogi i później wjeżdżają na nią samochody. Przede wszystkim duże ciężarówki, Kamazy i Urale na takich wielkich kołach. Można tam dotrzeć tylko autostopem, więc wybrałem się tam autostopem i właśnie zimą. Po drodze temperatury były dość umiarkowane, ponieważ miejscowi mówili, że jest łagodna zima i wręcz żartowali sobie trochę, że zbliża się koniec świata, ponieważ nawet na Syberii mało śniegu, szczególnie w Krasnojarsku, spadło w tamtym roku. Najniższa temperatura spadła do minus 35. Ja przy tych minus 35 stałem, to znaczy szedłem, czekając na jakąś okazję. Przez 3 godziny, muszę powiedzieć, że to też nie jest aż tak bardzo zimno, nie mitologizujmy nadmiernie syberyjskiego mrozu. I co się w środku Ewenki? Jak już mówiłem, to jest przede wszystkim tajga. To jest taka pustka, rzekłbym, absolutna pustka, bo to jest tylko zbiór pewnych wiosek rozsianych bardzo rzadko, nie połączonych w żaden sposób, w żadną stałą drogą, bo zimnik w kwietniu stopnieje, rzeka stopnieje i do Ewenki już się samochodem w żaden sposób dojechać nie da. Zostają tylko helikoptery i małe samolociki, które raz na jakiś czas tam latają. Więc to jest taki konglomerat, można powiedzieć, archipelag wiosek rozrzuconych w tajdze. Cała powierzchnia Ewenki wynosi 760 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli to jest niemal dokładnie tyle, ile liczy sobie Turcja i na powierzchni o wielkości Turcji mieszka dzisiaj 15 tysięcy osób. To znaczy, że gęstość zaludnienia wychodzi 0,02 osoby na kilometr kwadratowy. Ja tak sobie myślałem, że to jest trochę za mało, aby być, aby istnieć naprawdę. Więc co się okazało? Że w Ewenki, której znajduje się owo geograficzne centrum Rosji, panuje pustka. Najbardziej pusta pustka właśnie, a zatem, że serce Rosji jest puste. Taki jest z tego wniosek. A w tej pustce znajduje się Europejskie Centrum Rozwoju Turystyki. Przepraszam, że wracam do tego, ale jest to bardzo ciekawy wątek dla mnie. No właśnie, więc dojechałem do stolicy owej Ewenki, do Tury, w której mieszka kilka tysięcy mieszkańców. Jako, że dojechałem autostopem, pomyślałem sobie, że spróbuję również znaleźć nocleg za darmo. To znaczy spróbuję przeprowadzić taką ortodoksyjnie autostopową, jak ja to nazywam, podróż i znaleźć również nocleg za darmo. Najpierw poszedłem do Domu Kultury. On wyglądał jak taka wielka góra lodowa, był z betonu, taki spadzisty dach miał. Tam się wprosiłem do pani kierowniczki, ale pani kierowniczka powiedziała, że u nich nie ma miejsca do spania, chociaż było mnóstwo miejsca do spania, wszelkie podłogi, scena w owym gmachu, gabinet pani kierowniczki. Ja oczywiście miałem karimatę, ja miałem śpiwór, więc mogłem spać na podłodze, byle w danym pomieszczeniu było ciepło, ale pani kierowniczka mnie wysłała do Ewenkijskiego Centrum Rozwoju Turystyki. Niech rozwijają turystykę, skoro przyjechał w końcu turysta. Tym bardziej, że zimą turyści tu w ogóle nie przyjeżdżają. To znaczy latem też za bardzo nie przyjeżdżają. Od czasu do czasu ktoś przylatuje, jacyś bogaci, szczególnie albo Rosjanie, albo turyści z zachodu, którzy przyjeżdżają tam na polowania. Czyli generalnie pańska obecność miała udowodnić to, że Ewenkijskie Centrum Rozwoju Turystyki ma sens. Tak, szczególnie zimą. No oni co prawda też dla mnie miejsca do spania w tym swoim centrum turystyki, które już było o wiele skromniejsze, to znaczy był to taki mały drewniany, znaczy nieduży drewniany budynek. Nie znaleźli, ale załatwili mi tam tani ekonomiczny hotel za jakieś 15 zł za noc i zarejestrowali mnie tam jako Ewenka, jako miejscowego, nazwisko Sidorow, ponieważ dla osób nieposiadających meldunków Ewenki ta cena była czterokrotnie wyższa. Na koniec zostawmy na chwilę najdalsze rubieże Rosji i spójrzmy na Norwegię. To jest historia, którą pan książkę zaczyna, która jest istotna chyba w tej chwili, szczególnie kiedy mamy za chwilkę listopad, a potem już grudzień i święty Mikołaj powinien zgodnie z umową o pracę dostarczać nam prezenty. Tylko trzeba go poprosić i pan jako dziecko go poprosi. Uznał pan, że Mikołaj nie mieszka w fińskim Rovaniemi. Ja też tak uważam zresztą. Tylko mieszka w Norwegii i to jeszcze w Tromso. I okazało się, że ma pan rację. No tak, muszę się pochwalić. Udało mi się w życiu kiedyś znaleźć prawdziwego świętego Mikołaja. To znaczy, ja od dziecka kochałem mapy i uwielbiałem patrzeć w atlasy, a szczególnie ciągnęło mnie kierunek północny, północ. Północna Kanada, Syberia i właśnie północna Skandynawia. I jak wiadomo, do dzieci przychodzi też Mikołaj, a jak wiadomo, Mikołaj mieszka na północy, więc połączyłem zainteresowanie północą i geografią z chęcią otrzymania prezentu z tejże północy. I postanowiłem, że napiszę do świętego Mikołaja list. I właśnie nie chciałem pisać do owej wioski świętego Mikołaja w Finlandii pod Rovaniemi, ponieważ przecież to jest pójście na skróty i skoro już tyle siedzę nad tymi atlasami, to postanowiłem, że sam spróbuję odnaleźć tego Mikołaja, to znaczy wybrać którąś z miejscowości, gdzieś tam właśnie, dajmy na to w Norwegii, i napisać list po angielsku, no bo norweski święty Mikołaj na pewno zna język angielski, tam wszyscy znają, więc święty Mikołaj też go zna. I wysłałem. Na początku grudnia albo pod koniec listopada, już nie pamiętam. Miałem wtedy około 10 lat, więc mama pomogła. I cóż, odpowiedź nie przyszła. Ale przyszła za rok. Awizo. W skrzynce. Znaleźliśmy. Awizo, paczka dla Michała Milczarka. Cóż to może być? Na poczcie okazało się, że paczka pochodzi z Norwegii. To już w ogóle szok, bo żadnych kontaktów z Norwegią oczywiście wtedy nie miałem. I dopiero kiedy tą paczuszkę dostałem do rąk, to przecież wszystko się przypomniało, że rok temu został napisany list. Mikołajem okazała się poczta w mieście Tromso, do którego to miasta zaadresowałem ten swój list. Pocztowcy najwyraźniej świętego Mikołaja u siebie nie znaleźli, ale sami postanowili odegrać jego rolę. Wysłali mi trochę pocztowych gadżetów, kasetę z norweskimi kolędami, czekoladę, jakieś długopisy, ołóweczki, różne takie bajerki. Bardzo byłem szczęśliwy z tego powodu. Udało mi się znaleźć prawdziwego świętego Mikołaja. Także święty Mikołaj mieszka w Tromso w Norwegii. Proszę sobie zanotować, bo za chwilę ten adres może być istotny i ważny. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był autor książki Donikąd, Michał Milczarek, Ewenki znany jako Sidorow. Również dziękuję i pozdrawiam. I dla Państwa jeszcze kilka egzemplarzy książki Donikąd. Proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Я Лиза, и я не крутая, я даже джинсы не ношу. Катаюсь только на метро и трамвай, и контрольный по алгебре плохо пишу. Меня не приглашают на вписки и праздники, но я стесняюсь и сама бы не пошла. Пусть знают только ночь, дождь и одноклассники, что же таит моя душа. Зато клёвые у меня сохранённые картинки, зачем мне реальные? Зачем мне парни и вечеринки, когда здесь в интернете есть мои прикольные друзья? платье опять. Я не отращиваю волосы и не худею. Только один раз я сидела в лимузине. Не играю в шахматы, рисовать не умею. Боюсь вращающихся дверей в магазине. Зато клёвые у меня сохранённые картинки. Зачем мне реальные друзья? Зачем мне парни и вечеринки, когда здесь в интернете есть мои прикольные друзьяшки? В реальном мире я не очень, а тут я лапочка и няшка. Jeden z największych graczy na rynku turystycznym, Airbnb, kilka dni temu ogłosił, które miejsca na świecie będą w roku 2020 najbardziej gorącymi, jeśli chodzi o liczbę odwiedzających ich turystów. Ranking musiał być oczywiście na czymś oparty. W tym wypadku firma uznała, że ważnym wskaźnikiem może być kwestia rezerwacji noclegów w danych lokalizacjach, a konkretnie procentowy wzrost tych rezerwacji na rok 2020 w porównaniu z rokiem 2019. W ten sposób powstała lista 20 miejsc, a na niej znalazły się m.in. Rumunia, wysokie 5 miejsce, Luksemburg, nieco niżej, miejsce 8, czy Vanuatu. No, żeby tam się dostać, to trzeba spędzić sporo czasu w powietrzu, a czasem jeszcze później nawet na morzu. Vanuatu jest na miejscu 10. Airbnb wskazało nie tylko państwa, ale też konkretne miasta. I tak hitem mają być Tokio, tutaj chyba zaskoczenia nie ma, Maastricht w Holandii na miejscu 20, ale jest na liście, oraz miasto Cali w Kolumbii. Jak możemy przeczytać w polskiej Wikipedii, Cali jest ważnym ośrodkiem przemysłowym. Między innymi rafineria ropy naftowej, hutnictwo aluminium, przemysł maszynowy, gumowy, elektrotechniczny, ośrodek handlowy regionu rolniczego, w pobliżu kopalnia węgla kamiennego i elektrownia wodna. Czyli warto rzucić okiem. Cali w Kolumbii na miejscu 11. Ale w rankingu 20 najbardziej rozchwytywanych miejsc na świecie, według Airbnb, najważniejszy jest przecież numer 1. To tam mają kierować się zastępy turystów. To tam tanie linie lotnicze powinny natychmiast skierować swoje ciasne samoloty. To stamtąd szerokim strumieniem popłynąć mają dobrze skadrowane zdjęcia na Instagrama. Tym miastem nie jest Buriram w Tajlandii, ono jest na miejscu 3. Tym miastem nie jest również hiszpański Bilbao w rankingu na miejscu 2. Zwycięzcą jest Milwaukee w stanie Wisconsin. Aż 728-krotny procentowy wzrost liczby rezerwacji noclegów, czyli 728% więcej noclegów niż było wcześniej. Kiedy tylko się o tym dowiedziałem, poczułem taką oto potrzebę skonsultowania się z Markiem Wałkuskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, i kiedy przekazałem mu dobrą wiadomość, zareagował mniej więcej tak. Milwaukee? Ale dlaczego? No i to jest, jak mawiają politycy podczas wywiadów, bardzo dobre pytanie, bo co w Milwaukee się znajduje? Znajduje się ponad 500 000 ludzi, w dużej mierze to są potomkowie dawnych niemieckich i polskich imigrantów. No i jest też fabryka motocykli Harley Davidson i na tym w zasadzie koniec. Więc dlaczego? Dlaczego Milwaukee? Marek Wałkuski spekuluje, że wszystko przez przyszłoroczną konferencję demokratów, którzy zbiorą się w relatywnie niedalekim Chicago, a skoro będzie ich wielu, to część z nich być może zdecydowała się na nocleg poza miastem, bo tak taniej i może też wygodniej. Ale liczby nie kłamią, proszę zapamiętać, hitem przyszłego roku ma być Milwaukee. Natomiast bracia Ylvis z Norwegii przekonają teraz państwa, że jeśli jechać do USA, to koniecznie do najlepszego ze wszystkich stanów, do Massachusetts. Far away across the oceans, an undiscovered paradise. Forget New York and California, there's a better place, now close your eyes. Take my hand, we are almost there. Our favorite place on earth, Massachusetts. It's the 14th biggest state, Massachusetts. Just 4 hours from New York. Read amazing books for free at the Boston Library, or try the local brew. Massachusetts. It's a melting pot, my friend. Come on, boys of Attleboro. Hello, hello, hello, hello. Catholic priests of Haverhill. Staring dogs of the Suffolk County. Local dance group of Penryville. 5, 6, 7, 8. Everyone, living side by side in the state of hope. Believe this place is real. Massachusetts. Can't describe the way I feel. Oh, I live with Stephen, John, Mark and Christopher and Tom, Teddy P and Bruce. Across to Massachusetts. Just two friends hanging out together, but never crossing the line. Oh, we're nothing more than friends. Just good friends. Go M, go A. Go S and S and O. S and O. Go C and H and E and I. Go C. Go C. Go H and E and I. Go M A double K. Go A. Massachusetts. Like the mass and mass produced, but without produce. Massachusetts. That's the state I'm talking about. Massachusetts. Yeah, come on down and you can see it's a paradise on earth. Yeah, Massachusetts, paradise on earth. Boston City skyline or a picnic in the park. Checking out the nightlife. Suddenly it's like an oligarch. Massachusetts, greatest state of all. That's right. Just because you're kissing a man doesn't make you gay. Oh, 1620, the pilgrims came to town. Sometimes I watch the Lion King and I cry when the pastor dies. Prudential Tower, City Hall, and Atlanta's by the bay. Never seen a hawk on a bone, said the limb, I wanna sit on your lap. Fliegiskam. Pod koniec zeszłego roku Szwedzka Rada Języka zdecydowała, że to właśnie słowo umieści w nowym wydaniu słownika języka szwedzkiego. Flygskam to wstyd spowodowany przez latanie, w domyśle latanie samolotami. A Szwedzi latają niemało, blisko 7 razy częściej niż przeciętna światowa. I to właśnie teraz, gdy zima się zbliża, a na północy zaraz zrobi się ciemno i zimno, właśnie teraz Szwedzi, Norwegowie i Finowie najchętniej wybierają się do Tajlandii, do północnej Afryki, do Wietnamu, by cieszyć się słońcem i ciepłem. Tylko dlaczego wstydzić się tego, że latamy? A jeśli się wstydzimy, co możemy z tym fantem zrobić? I czy wstydzić się mamy również wtedy, kiedy nie mamy szwedzkiego paszportu? W Poznaniu jest teraz z nami Janusz Mizerny z greenproject.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Lata pan czasami samolotami? Ostatnio już nie. Myślę, że ostatni raz leciałem służbowo chyba z 3 lata temu do Helsinek i od tamtego czasu już nie miałem nawet okazji. Znaczy okazję miałem, ale zrezygnowałem z lotu na rzecz przejazdu pociągiem. Zrezygnował pan z tego lotu ze względu na to, że oprócz bagażu zwykłego na pokład samolotu zabrałby pan właśnie ze sobą wstyd? Może niekoniecznie wstyd, co świadomość tego, ile emisji powoduje taki lot, jaki to jest właśnie ślad węglowy, który za sobą zostawię. No, wziąłem to wszystko pod uwagę, wziąłem także pod uwagę czas i koszty, no i wyszło mi na to, że mogę poświęcić 3 razy więcej czasu, żeby dotrzeć z Poznania do Moguncji właśnie pociągiem z 2 przesiadkami zamiast lecieć samolotem. Proszę jeszcze wyjaśnić, na czym polega kwestia emisji i CO2 w przypadku samolotów. Na czym ten wstyd, który Szwedzi zapoczątkowali, który powoli zaczyna się rozlewać na Europę i resztę świata, na czym on jest zbudowany? Problem z samolotami jest taki, że są najbardziej nieefektywnym środkiem transportu, jeśli chodzi o masowy środek komunikacji. Ale jak to nieefektywne? Wsiadam w samolot w Warszawie i 2 godziny później jestem we Włoszech. No, pod względem czasowym jest to, można to porównać do fast foodu, czyli do takiego szybkiego jedzenia, które zaspokaja nas, ale niesie ze sobą dosyć nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne. W przypadku samolotów to tak jest fast traveling, gdzie mamy powiązane z tym wszystkim dość duże emisje gazów cieplarnianych i nie tylko. I tu jest ten główny problem, bo w przeliczeniu na pasażera to te emisje są właśnie największe, jeśli chodzi o samoloty, porównując to do innych środków transportu. Mówimy tu o tym, co zostawia za sobą samolot, kiedy lecąc spala paliwo. Dokładnie. Dwutlenek węgla, ale są też różnego rodzaju inne zanieczyszczenia, tlenki azotu, siarki, pyły i one również mają znaczący wpływ na globalne ocieplenie, zwłaszcza, że samoloty latają w wysokich warstwach atmosfery, gdzie ten efekt się jeszcze powiększa. Przyjmujemy, że jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, transport lotniczy ma około 3% udział w globalnych emisjach. Także trzeba brać pod uwagę, że samoloty inne substancje emitują i na tych wysokościach, na których się poruszają, mają większy wpływ na globalne ocieplenie niż do tej pory sądzono. Co roku w Europie odbywa się ponad 10,5 miliona lotów. Co roku jest ich coraz więcej i ta tendencja ma się utrzymać co najmniej przez kilka najbliższych lat. I tak myślę, że liczba blogów, które opisują, chociażby polskich blogów, które opisują to, jak można za parę złotych gdzieś polecieć na kilka dni i wrócić, to liczba tych blogów będzie rosnąć. Jesteśmy skazani na to, żeby tak to właśnie wyglądało. W jaki sposób pana zdaniem to, co Szwedzi zapoczątkowali, i w jaki sposób to może promieniować również na Polskę? Skoro trzeba wziąć pod uwagę również to, że Szwedzi są nacją zasobniejszą i dla nich wybór środka transportu, który jest droższy i dłuższy, to być może nie jest tak rzecz bolesna, jak pewnie jest dla Polaków, którzy korzystają z tego, że są tanie linie lotnicze i dzięki temu w ogóle część z nich może podróżować, może zobaczyć inne miejsca na świecie i czerpać z tego, co daje współczesny czas. Ja zawsze przytaczam w takim momencie taką statystykę, która mówi, że tylko 3% ludzi lata samolotami na świecie. My jesteśmy w bardzo uprzywilejowanym miejscu, my jesteśmy w stanie sobie takie bilety kupować. Są one, tak jak pan mówi, bardzo tanie. W wielu momentach ludzie tylko czekają na to, żeby upolować jakieś promocje i trudno się temu dziwić. Wszędzie w internecie promuje się tego typu postawy właśnie takiego zwiedzania, korzystania z życia na wszelkie możliwe sposoby, tylko nikt nie patrzy na to z perspektywy wpływu negatywnego na środowisko. I tutaj jakby mamy taki rozjazd, jeśli chodzi o koszty, jakie my ponosimy podróżując, czyli relatywnie niskie koszty i koszty środowiskowe, których no nie ponosimy w tym momencie, bo będą ponosić te koszty inni, ci, którzy będą za parę dziesiąt lat musieli się mierzyć ze zmianami klimatycznymi, które między innymi będą konsekwencją wzrostu ruchu lotniczego i korzystania z samolotów. Mam taką znajomą, ona jest Szwajcarką i od kilku lat, pewnie już prawie od 10, kiedy wyjeżdża z rodziną na wakacje, a ma bodaj 4 dzieci, to z zasady wybiera pociąg. W ogóle odrzuciła samolot jako środek transportu. Tylko moje pytanie brzmi, już pomijając to, że Szwajcarzy też raczej do nacji zasobnych należą, na ile środki transportu takie właśnie jak samochody czy pociągi rzeczywiście są realnie czystsze, jeżeli chodzi o kwestie emisyjne w stosunku do samolotów? No bo i pociągi skądś energię biorą, nawet jeżeli są pociągami elektrycznymi, a to, że samochody w 99% czy nawet więcej to są samochody spalinowe, to chyba wszyscy wiemy. Jest jednak różnica, bo biorąc pod uwagę taki średniej wielkości samochód osobowy, który statystycznie 150 gramów dwutlenku węgla emituje na kilometr, no to jest to i tak o około 50 gramów mniej niż jeden pasażer w samolocie pasażerskim. No ale licząc na to, że jedziemy samochodem samemu, to i tak jesteśmy lepsi pod tym względem, przeliczając na ślad węglowy. Gdy jedziemy w 4 osoby, no to dzielimy tą emisję na 4 osoby, więc nam osobisty ślad węglowy jeszcze się zmniejsza. W przypadku długodystansowych podróży najlepiej się sprawdza kolej. Oczywiście mamy kolej zasilaną energią elektryczną, która w 80% w Polsce pochodzi z węgla, ale licząc na pasażera taki ślad węglowy, to około 30-40 gramów dwutlenku węgla. Nie sądzi pan, że tutaj najważniejszym problemem czy kwestią, którą należałoby zmienić, która jest niezwykle trudna do zmienienia, jest takie przekonanie nas, ludzi, szczególnie tutaj w tych krajach bogatej północy, że szybciej znaczy lepiej? To jest trudna sprawa, bo przyzwyczailiśmy się już do życia właśnie w takim systemie gospodarczym, gdzie bez wzrostu życie oznacza, że stało się porażką. Powinniśmy już sobie zdawać sprawę, że wieczny wzrost jest niemożliwy i należałoby się mocno zastanowić nad tym, co jest dla nas naprawdę ważne. Czy podróżowanie szybkie bez jakiegoś głębszego zastanowienia, czy podróż dłuższa o kilka godzin, podczas której możemy, nie wiem, wyjrzeć przez okno, pooglądać krajobraz, poczytać książkę, porozmawiać z towarzyszami podróży, postawić na jakość samej podróży, a nie tylko na ilość. No mam wrażenie, że przez to właśnie, że te samoloty są takie szybkie, to możemy w ciągu roku objechać połowę świata i się tym później mocno chwalić, a niekoniecznie przekłada się to na jakość podróżowania, pomijając już ogólnie kwestie ekologii z tym związane. Jak reagują linie lotnicze na ten rosnący trend wstydu związanego z lataniem? Jak reagują na to, że ludzie być może zaczną coraz częściej zwracać uwagę na to, że latanie jest problemem i w związku z tym będą mieli tendencję, żeby rezygnować z latania? Co na to linie lotnicze? Ostatnio widziałem, że chyba Lufthansa nawet popełniła taką swoistą chyba reklamę, która potencjalnym pasażerom linii lotniczych ma dać do myślenia, żeby się zastanowili jednak, czy muszą lecieć samolotem, bo może wystarczy zorganizowanie telekonferencji zamiast przelot na jakieś spotkanie biznesowe albo skorzystanie chociażby z pociągu. Linie lotnicze zachęcają do tego, żeby jeździć pociągami, dobrze rozumiem? Taka informacja w internecie się pojawiała, co było dosyć dziwne i nieoczywiste, to i tak nie jest w stanie zrekompensować rosnącego zapotrzebowania na loty, bo lotów coraz będzie więcej. Tak czy tak, do 2050 roku jest przewidziany 20% emisji globalnych będzie związanych właśnie z lotnictwem. Muszą się tutaj mocno nagłowić, co z tym fantem zrobić. Ostatnio też Ryanair zaczął się reklamować jako najbardziej zielona linia lotnicza. A to dlatego, że przemalowali samoloty na zielono, czy jest jakiś inny powód? Nie, nic z tych rzeczy. Przeliczyli po prostu swoje emisje na ilość pasażerów i im wyszło, że jednostkowy ślad węglowy pasażera Ryanaira to jest około 65 gramów dwutlenku węgla na kilometr. Ślad węglowy osobowy w samolotach Ryanaira może być niski też w związku z tym, że siedzenia są bardzo blisko siebie, że tak powiem, w tych samolotach. Dokładnie. Tam efektywnie upakowują bardzo dużo, dzielimy te emisje z całego samolotu na większą liczbę pasażerów. Globalnie patrząc, tak czy tak, ten Ryanair wcale taki zielony nie jest, jak sam się maluje. Czy pana zdaniem szwedzki flygeskam, czyli wstyd związany z lataniem, może realnie wpłynąć na rynek lotniczy, może na początek w Europie? Czy to jest możliwe pana zdaniem? Mam nadzieję, że im więcej osób będzie korzystać z transportu zbiorowego, zwłaszcza z kolei na długich dystansach, tym bardziej popularna stanie się ta forma podróżowania. Może też politycy zorientują się, że w tę stronę trzeba dużo więcej pieniędzy wyłożyć, żeby rozwijać transport zbiorowy niskoemisyjny. I za jakiś czas może faktycznie ten udział podróży lotniczych będzie malał, a będzie rósł nam udział tych bardziej ekologicznych form podróżowania. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był Janusz Mizerny, autor bloga ekologii Green Projects. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. O Santa Catrina, na somada chuba-chub, festa das águas, na noção de Santiago. Obi notícia, mana fogo tem festa, sabe? Bebida e fartura, antes cobrança de destino. Sabura na corpo, chombira tá treme no cachinte. Manhã tem ferro gaita, pano pupa na mundo. Madrugada socorro na chão de caldeira, onde é um luz. Senhor Deus, nem me caminho, que ele me quita da de hoje. Chama vulcão de fogo, chamei. Já toma na hoje, Michel Montronco nos Neuza e nos família. Pra não levar nos orações, pra não levantar nos chão. Sabura na corpo, chombira tá treme no cachinte. Manhã tem ferro gaita, pra não pupa na mundo. Madrugada socorro na chão de caldeira, onde é um luz. Senhor Deus, nem me encaminho, que ele me quita da de hoje. Chama vulcão de fogo, chamai. E chama vulcão de fogo, chamai. Santa Catrinha, chama vulcão de fogo, chamai. E chama vulcão de fogo, chamai. Chamai, chamai, chamai. Senhor de chamai, chamai, oh chamai. Santa Catrinha, chama vulcão de fogo, chamai. E chama vulcão de fogo, chamai. Santa Catrinha, chama vulcão de fogo, chamai. E chama vulcão de fogo, chamai. Chamai, chamai, chamai. Nhoz de chamai, chamai, oh chamai. Chamai, chamai, chamai. Nhoz de chamai, oi. To był Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę i życzą udanego dnia.